İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Saffi Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an küfür, şirk, her türlü ahlaksızlık ve her türlü rezilliği de içine alan gönül yaralarına, gönül dertlerine şifadır. Düşüncenin, aklın ürünü olan hastalıklardan mustarip olanlar, ancak bir şifa olan bu öğüdü okuyup anladıklarında bu dertlerinden kurtulacaklardır. Muskacılara gidip içinde ne olduğunu bilmediği kağıt parçalarını alarak üstlerinde taşıyanların, Kur'an'ı süslü kılıflar içinde saygıyla evin en yüksek yerlerinde asılı tutarak ondan medet umanların, ne anlattığını bilmeden onu hatmedip duranların ne olacağı ise uzun uzun tefekkür edilmesi gereken bir durumdur. Yıllarca din adına uydurulan masallar ile toplumları uyutarak sömürgecilere hizmet edenler artık bu kirli oyunlarını sürdüremeyeceklerdir. Çünkü artık Kur'an'ı kendi ana dilimizle okuyup anlıyor, Rabbimizin öğütlerine kulak verebiliyoruz. Konumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz efendim. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda sizlerden gelen soruların cevaplandırılmasını sayın konumuzdan rica etmiştik. Bu hafta da aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Geçen haftaki programımızın son kısmında Güner Güner isimli izleyenimizin birinci sorusu cevaplanmıştı, ikincisi kalmıştı. Şimdi onu tercih etmek istiyorum efendim müsaadenizle. Buyurun kardeşim, buyurun. Kur'an'ın kesin, hatasız ve Allah katından olduğunu inanıyoruz. Neden Allah sanki bu konudan pek emin değilmiş gibi sizi işitmezler, Allah'ın konuya hakim değil sanki işitseler bile cevap veremezler, parantezi kapatıyor. İşitip işitmediklerini bilmiyormuş gibi bahsediyor. Acaba çevirilerde bir hata olabilir mi şeklinde bir düşüncesi var. Evet. O konuda ne dersiniz efendim? Şimdi kardeşimize de teşekkür ediyorum. Böyle ince noktaları hani bulup çok ince, evet, iletiyorlar. Biz de bunların paylaşılmasında yarar gördüğümüzden bunları değerli izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Evet. Şimdi kardeşimizin konu ettiği ayet Ra'd suresinin 13-14. ayet. Şimdi ayette bulabildin mi? Ra'd mı dediniz efendim? Yani Ra'd suresi. Bir bakayım şuradan. 13-14. Orada bildirilir. Yani oradaki bir ayetteki ince noktaları dikkatini çekmiş. 13-14 dediniz, evet, değil mi? Evet, 13-14. ayetler. Hı, tamam, buldum. Ve olay yine şirk konusu olduğundan dolayı bir kat daha önem arz ediyor da onun için evet, şey yapalım. Lütfen bir okur musun? 13-14. Gök gürültüsü şimdi, onun... Ra'd 13 değil mi efendim? Yanlış olmasın. 13-14. Tamam. Ra'd. Sen Ra'd değil, senin bulduğun herhalde. Ra'd suresi. Yok. Şimdi 13-14 beraber mi? Hayır, ayrı ayrı paragraflar değil, yazılmış. Başka sure herhalde, dur. Öyle mi? Allah geceyi gündüze sokuyor, gündüzde geceye sokuyor. Güneşi ve ayı insanlığın yararlanacağı yapı ve işleyişte yaratmıştır. Hepsi adı konmuş bir müddet için akıp gidiyor. İşte bu mülk kendisinin olan aziz Rabbiniz Allah'tır. Şimdi arkadaşın dediği noktaya geldik. Onun aslarından yakardığınız kimseler bir hurma çekirdeğinin zarına bile sahip olamazlar. Evet. Onları çağırırsanız onlar çağrınızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Evet. Kıyamet günü de ortak koştuğunuzu kabul etmezler. Sana her şeyden haberdar olan Allah gibi kimse haber veremez. Bu ayette geçen, bak, onları çağırırsanız onlar çağrınızı işitmezler. Evet. Bir. İşitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. İşitseler bile. İşitiyor tamam. Mu işitmiyor mu? Allah işitir mi diyor işitmiyor mu? Bu noktaya dikkat çekmiş. Ve burada dediği şey şöyle, neden Allah bu konudan pek emin değilmiş gibi, sizi işitmezler, Allah konuya hakim değil sanki de işitseler bile cevap veremezler. İşitip işitmediklerini bilmiyormuş gibi bahsediyor. Öyle anlaşılıyor. Evet, öyle şey yapmış. Şimdi buradaki ifadeyi önce şöyle bilelim. Ben bu ayeti arkadaşlara anlatayım. Birincisi, burada konu edilen mabutlar, yani müşriklerin taptığı şeyler, ölüler değil. Yani ölüler değil. Evet. Bunlar her çağda binlerce örneği görüldüğü üzere insanlardan Rab ilah edinen kimseler. Her çağda. Her çağda. Ölüler dedim, ölmüş insanları kastetmiyorum burada. Hani taştan, topraktan heykeller var ya, putlar var ya. Cansız. Ölü dedim, o cansızlar değiller. Onlar değil. Burada kastedilen, hani Rab edinilmiş şıhlar, şeyhler, kutuplar, ahtaplar falan filan var ya. Evet. Onlar yani. Yani sahte putlar, sahte yürüyen putlar ilahlar vardır toplumlarda. Bunlar onlar. Burada Allah diyor ki, onlara ne yaparsanız yapın, onlar size bir yarar sağlamaz. Hatta bir ayette ne diyordu? Üzerlerine sinek konsa bile şey yapmaz. Sağlamazlar. Hiçbir hayırları olmayan, ne kendine hayrı var, evet, ne de size hayrı olur. Evet. Öyle. Buradaki bahsedilenler bunlardır. Bu bir. Onun için onlar size ne diyor? İşitmezler. Bunun anlamı size kulak vermezler. Kulak kulaklarıyla duymazlar anlamında değil yani. Kulak vermezler. Esas işitme sözcüğünü biz Türkçe'de de şey yapalım. Esas kulak verme. Sizi dikkate almazlar bakın. Tamam. Bu bir. İkincisi, işitseler bile sizi duysalar, kulak verseler bile size cevap veremezler. Burada bir şeye daha dikkat çekeceğim. Cevap vermek demek sözlü karşılık evet hayır demek değil. Cevap isteği kabul etmek demek. İsteğini kabul etmek. İsteği kabul etmek demek. Yani sen bir şey istiyorsun ya, isteğini yerine getirmeye cevap verme denir. Cenab-ı Hak ne diyordu? Ödüğünü isteyip lekum. İsteyin. Bana yakarın, size cevap vereyim, vereyim diyor. Ha. Cevap vereyim demek, ey kulum olacak, olmayacak demek değil. Bak Allah'ın cevabı, yani bu taleplerdeki isteğin cevap, getireyim. İsteğin yerine getirilmesidir. Yoksa karşınıza geçip de, yok o olmaz, yok o olur, tamam falan filan yaparız ya da demek değildir yani. Evet. İsteğin yerine getirilmesi isticaptır, tamam mı? O cevap verme odur. Evet. Yani bu ayrıntıyı da bilelim. Evet. Hani işte Kur'an ayetindeki de o örneği de vereyim. Bana yakarın ki size cevap vereyim. Öyle mi? Evet. O şimdi o cevap, Allah'ın cevabı nasıldı? Yani size evet hayır demek. Tamam. Tamam, dua ettin ya, kabul ettim. Onu karşılayacağım. Öde evet, değil. Ne istediysen onun verilmesi sana cevap verilmesidir. Kabul edin. Onun için bu yani yürüyen putlardan bir şey istemeyin. Boş yere. Ha, kulak açmazlar. Evet. Biraz fazla sıkıştırsanız da isteğinizi yerine getiremezler. Yani. Zaten getiremezler. Getiremezler yani. Yani bunun anlamı istediklerinizi yerine getiremezler demek. Onun için veya şeyiyle dediğim zaman o sahte putların niteliklerini, iki karakterini şey yapıyor. İki karakteri. Bir zaaflarını, bir de karakterlerini. İkisini ifade ediyor. İkisini ifade eder. Onun için ayetlerde herhangi bir anlamda çelişki veyahut da Allah kesin bilmezmiş gibi bir ifade anlam falan filan yok yani. Öyle bir olay evet. yok. Bu ayrıntıyı da bu kardeşimize burada belirtmiş olalım. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet. Efendim izleyenlerimizden soru soruyorlar. Bir kere de ben sorsam mümkün mü acaba? Sen puanla söyle. Şimdi efendim benim de kafama takıldı da Fetih suresinde geçiyor. Bir de başka surelerde de geçiyor. Ben bunu okumak istiyorum sadece. Fetih 11'de Bedevi Araplardan geri bırakılmış, sizinle gelmemiş olanlar sana yakında mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti, alıkoydu. Hadi Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler diye devam ediyor. Şimdi evet. burada kafama takılan konu efendim Bedevi Araplardan tabiri. Yani hem Bedevi hem Arap. Bazı meallere baktım sadece Araplar kastediyor. Bazıları hep Bedeviler diyor. Siz ise Bedevi Araplardan diye tercüme etmişsiniz. Bunun hikmeti anlaşılması şimdi, nasıl olur efendim? Kardeşim Kur'an'da 8-10 tane yerde bu sözü Arap diye geçer. El-Arap. El-Arap. El-Arap. Şimdi El-Arap sözcüğü Arap sözcüğünün çoğulu değil ki Araplar diyelim. Tüm dil bilginleri bilir ki El-Arap sözcüğü E-Arap sözcüğünde böyle şekil olarak şekil değiştirmiş. Daha en Arap, harbi Arap. Harbi Arap. Saf. Yani saf, katışık sır, asimilonun diline, inancına, şuyuna, buyuna dışarıdan herhangi bir etki gelmemiş. Saflığını en çok koruyan demek. Arap sözcüğü saf demek önce. Öyle mi? Saf anlamında. Arap normal olarak saf demek ama Arap dediğin zaman en saf demek. En saf. En saf olanlar. Bu tarih bunu asimile olmamış, saflığını korumuş, tek kitle çölde, çadırlarda yaşayan bedevilerdir. Bak, çölde yaşayan bedevilerdir. Evet. Şimdi burada lügatlarda bunu El Arap dediğin zaman direkt Ehl-i Badiye, Bedeviler diye geçer bu. Ama biz bunu Türkçe'ye getirdiğimiz zaman bugünkü şeyde Arap desek de yanlış olur, Bedevi desek de yine eksik olur. Şimdi Bedeviler dediğimiz zaman tek başına nerede çadırda yaşayan anlamış kişi varsa hepsini katarız. Evet, bu anlamda. Arap dediğimiz zaman sadece Arap desek hepsini katarız. Tüm Arap ırkı olur. Ha, öyleyse El-Arap sözcüğünün tam anlamını ifade ettiği, verdiği mesajı anlatabilmek için Bedevi Araplar diye ikisini birlikte kullanmak en isabetlisi. Evet, evet. En anladım. İsabetlisi. Bunlar harbi adamlar, mert adamlar, Kur'an'daki tabirle sert adamlar. Sert. Sert. Yani öyle orada da görürüz inşallah Tevbe suresinde. Tek kanun, nizam falan filan şeyine, disipline gelmeyen hani şey var ya böyle ehilleşmemiş at gibi. Ha, onun gibi evet. Yani onun gibi bir Arap kitlesidir bunlar. Genleri şey yapamamış. Hem Arap'tır hem Çağdır. İkisini birlikte. Ama Arap dediğin zaman sadece o yöredeki, Hicaz'daki bunların dışında da başka yerlerde Arap var. Şehirlerde de var. Araplara dışarı Bedevi dediğin zaman sadece Arabistan coğrafyasında başka yerdeki de. Evet. O da çadırda yaşayan göçebe hani şeyler var. Onları da katarsın. Böyle anlamı isabet ettiremezsin. Evet. Bu sözcük yani meal olarak ifade ettiğin zaman meal her ikisini birleştirerek bunu o zaman anlam ifade Bedevi ediyor. Araplar diye ifade etmek sözlükte isabetli olur. Çok teşekkür ederim. Onun şeyi onu çok sağ olun efendim. Bildirmiş olayım. Evet. Teşekkür ederiz bu ara size de. Hani sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Efendim izleyenlerimizden Tolga Bozdağ'ın Mustafa Pıtır marifetiyle bir sorusu var. Bu soru epey de uzun. Şimdi onun özünden bahsedelim. Kısaca şey yapayım. Evet. Rahman 19-22 arasında tatlı ve tuzlu kelimesi yer almadığı halde ayetler birbirine tefsir eder mantığı temel prensip olduğu için ayeti acı ve tatlı sular olarak kabul ediliyor ve arkasından ince ve mercan çıkar ayeti geliyor. Fakat tatlı sularda mercan yetişmez şeklindeki bu kısım var. Tamam. Bu konuda sorunun da bu oldu. Özü noktası değil mi efendim? Evet. Şimdi Rahman suresinde bak işte yine güzel bir şey yakalıyorlar. Evet. Burada bunu da değerlendirelim. İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıverdi. Öyle mi? Evet. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. Peki siz ikiniz diyor böyle hani Rabbinin nimetlerini, gücünü nasıl, eşsiz nimetlerin hangisini yalanlıyorsunuz? İkisinden inci ve mercan çıkar. Diyor. Evet orada. İkisinden de diyor. Evet. Şimdi ikisinden diyor tatlı su, acı su diyoruz diyor. Ama diyor tatlı su da diyor, inci de olmaz, mercan da olmaz diyor. Bu da doğru. Bu da doğru. Şimdi evet. Hadi bakalım çık bunun içerisinden. Evet. Şimdi hani daha önce kelale ile ilgili Allah matematik bilmez diyorlardı ya. Onun gibi. Burada da Allah coğrafya vesaire hani şey jeoloji, coğrafya vesaire bilmiyor gibi seni. Şeyde evet. Hemen deseler olur yani. Tamam mı? Şimdi kardeşime önce şunu bildirelim. Kur'an'da biz bunu defalarca mucize kavramını açıklarken, Musa peygamberle ilgili mucizeleri anlatırken anlattık. Bahır sözcüğü. Bahır, evet. Büyük su demek, bol, büyük su demek. Büyük nehirlere bile hatta Araplar eskiden bizim hani Dicle, Fırat ırmaklarına falan bahır derlermiş. Evet, öyle denirmiş. Öyle denirmiş. Bunları da biliyoruz, şey yapıyoruz. Onun için deniz dediğimiz zaman, bahır deniz dediğimiz zaman ki Kur'an'da iki denizi birbirine dediği zaman bahır sözcüğüyle ifade edilir. Burada illaki tatlı su, acı su yani tuzlu su falan gibi anlamayacağız. Önce bahır dendiği zaman bol su. Bol su. Bu ister nehir olsun, ister... Ana anlam bu. Ana anlam bu. Şimdi Kur'an'ın diğer ayetlerine baktığımız zaman, şimdi Kur'an ayetlerine diye böyle güzel baktığımız zaman, mesela Fatır'da 12'de iki denizde eşit olmuyor. Şu tatlı hararet keser ve içerken kaynar su, şu da tuzludur tuzlu diye bir ifade evet. var. Hem de böyle işaretli. İşaret gösteriyor. Şu su tuzlu, şu da tatlı. Ve Kur'an'da yine Nahl 14'te de aynı şey ifadeleri görüyoruz. Denizler yani böyle sular konu edildiği zaman orada da yine aynı şekilde acı su tatlı su ifadelerini görürüz. Nahl 14'te de bunu görürüz. Burada iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıverdi dediği zaman hakikaten birisinin tatlı su, büyük, ırmak, deniz ne olursa olsun. Bir tanesinin de tatlı su olduğunu anlayacağız. Kur'an'ın diğer ayetlerinden anlayacağız bunu. Şimdi Furkan 53-54'te bak yine. Ve o iki denizi salıverendir. Şu su tatlı ve susuzluğu giderici, şu da tuzlu ve acıdır. Evet, orada gösteriyor. Da aynı ifadeleri evet, aynı şeyi var. Gösteriyor. Şimdi burada önceden aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlardır. Tatlı suyla acı suyun, tuzlu suyun birbirine karışma işi evrende evet. bunu şey yapar. Bunu karıştırmamanın noktasını nasıl anlayacağız? Esas soru bu değildi de ama buradan bunun hareket anlaşılması edeceğiz. Gerekir. Buradan hareket edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın suyun bir döngüsü sistemi vardır sünnetullah'ta. Buharlaşma sistemi vardır. Denizlerdeki su buharlaşır, tuzu kalır, göğe bulut olur, çıkar, tatlı su olarak iner, nehirlerimiz, göllerimiz oluşur. Kesinlikle suyun her ikisi ne tatlılaşır ne acılaşır. İkisi de doğada lazım olduğundan dolayı Cenab-ı Hak bu buharlaşma sistemi, sudaki döngü sistemiyle bunu engellemiştir. Evet, iki suyun birbirine karışmamasının noktasını engelleyen berzah dediğimiz... Arada engel dediği berzahtır. Berzah. Bu berzah Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu sünnetullah'taki buharlaşma ve sudaki döngü sistemidir. Bu bir. Bunu öğrendikten sonra yani bunu tespit ettikten sonra hatta şöyle bir şey daha var onu da belirteyim burada. Bu iki suyun karışmama noktası Bunu denizciler çok iyi biliyor. Özellikle baharat yoluna Hindistan, Arabistan noktalarına doğru geldiğimiz zaman orada denizin içlerinde tatlı su kaynakları var. Böyle kıyıya yakındır bunlar. Ve kıyı dibinde mağaralar vardır, tatlı su mağaraları vardır. O uzun yoldaki gemiciler var ya, oradan iniyorlar, dalıyorlar kaplarıyla, denizin içinden normal tuzlu su, tuzlu tatlı suyun suyu. İçinden o pınardan böyle kaynadığı görülüyor. İçeceklerin nitelikleri suyu oralardan dolduruyorlar, yukarıda gemilerine taşıyorlar uzun yollarda. Evet. Bu bir. Hatta şu anda ben bu işinde biraz yakinen, bir yakınım bu işin içerisinde oldu. Bizim TÜBİTAK kurumumuzun, Türkiye'nin, Antalya sahilinde bir Akdeniz suyuyla ilgili bir şey yaparken orada Akdeniz kenarında mağaralar var. Evet. Ve oralarda tatlı su kaynakları var. Mağaralar da zaten o tatlı su şeylerden oluşuyor. Denizin içerisine tatlı su nehirleri akıyor içeride. Oradan da yararlanılabiliyor. Ve bu araştırmalarda belirli bakteriler vesaire yönüyle TÜBİTAK'ın değerli bir araştırması var. Orada çalışan birkaç kişiyi yakinen tanıyorum. Bu projede çalışanlardan. Bu bir. Bir de yeni insanların bazı şeyler keşfettiler biliyorsun. Okyanus ortasında nehirler yani tatlı, acı suyun içerisinden tatlı suyun akıyor, aktığı nehirlerinde gösterdiler. Orada görmüştüm. Da iki şeyin arasında bir berzah oluşturmuş Cenab-ı Hak. Bunlar bunu ifade eder. Bunu Sünnetullah Sünnetullah'ta yani bunlar var. Ama gelelim madem ki Kur'an'da geçen, ayette geçen iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıverdi diyor. Bu mercan meselesi. Ama bu madem ki birisi acı bu iki denizin, birisi de tatlı su. Allah ikisinde de şey biter diyor. Tamam. Evet. İnci mercan diyor, tamam mı? O zaman diyor şey yok ki diyor. Söyle. Tatlı suda mercan, tatlı suda yok, mercan yok ki diyor. Bunu nasıl açıklayacağız? Şimdi evet. Bunu nasıl açıklayacağız? Şimdi arkadaşlarımız yani şunu ben önce ifade edeceğimiz başka bir bilgi var. Kur'an'a baktığımız zaman denizden ne çıkar? Tatlı suyundan da, acı suyundan da, tamam mı? Tuzlu suyundan da ne çıkar yani? Kur'an'a göre ne işe yarar tatlı sudan? Şimdi bunları bir öğrenmemiz lazım. Şimdi Nahl 14'ü okuyalım. Ve o denizden taze et yiyesiniz ve ondan takındığınız süs eşyasını çıkarasınız diye armağanlarından rızık aramanız için ve kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödemeniz için denizi sizin emrinize verendir. Gemilerin denizde suyu yararak gittiklerini de görüyorsun diye bir parantez cümle var. Ve taze et yiyesiniz diye ve ondan takındığınız süs eşyası çıkarırsınız diye armağanlar rızık veriyor. Rızık. Şimdi deniz dediği zaman bu ayette kesinlikle evet. taze et tuzlu su da olmaz. Tuzsuz taze suda da etler, balıklar vesaire bir sürü nimet var değil mi? Evet. Öyleyse denizden et çıkar, yiyecekler de tak çıkar. Evet. Ve ayrıca deniz yani büyük sular ulaşımda da kullanılır. Tabii. Öyle mi? Tabii. Denizden dediğimiz zaman tatlı sudan da bu çıkar, tamam mı? Acısından da çıkar. Takılar şeyden çıksın, çıkar. Acısından çıksın, anladın mı? Evet. Ama yiyecek içecek ve ulaşım tatlı sudan da olur. Öyleyse burada ve o denizden dediği zaman Nahl suresi 14. ayetten Cenab-ı Hak deniz dediği zaman bol sudan demek her ikisini de birden ifade eder. Her ikisini birden. Her ikisini de birden ifade eder. Buna ne tatlı su deriz ne de tuzlu su deriz. O da ifade ediyor, o da yapacak. Evet, Câsiye 12. Allah İşi olarak içinde gemilerin seyretmesi, sizin de onun armağanlarından rızık aramanız ve kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödemeniz için denizi emrinize veren, yararlanacağınız yapı ve özellikle yaratan zattır. Evet. Denizi emrinize veren. Denizi yine bol suları emrimize vermiş, rızık aramamız için, tamam mı? Evet. Ondan da rızık arayacağız. Bu rızık arama sadece tuzlu suda mı olur? Tatlı suda da olur. He? Tatlı suda tatlı da su. Evet. Öyleyse biz burada ifade edilen bu noktalarda su dediğimiz zaman, deniz dediğimiz zaman bol su. Her ikisini de birden ifade şey yapacağız. Bak bu bir. Tamam. Tatlı su, acı su. Her ikisinden de rızıklar alıyoruz, takılar alıyoruz. Başka istifadelerimiz var. Seyir sefer vesaire gibi. Öyleyse gelelim inci mercan. Her ikisinden de çıkardığım. İnci mercan ifadesi takı olarak, tamlama olarak beraber geldiği zaman inci mercan demek değildir. İnci meddi de o. Bak, şimdi, bak inci incidir kardeşim. Tamam. Tek başına inci dersin. Tamam mı? İnci mercan bu birlikte mi mercan talep edersin? Mercan dersin. Tamam. İkisi mı? Birlikte. Ama inci mercan dediğin zaman anlatır mı? Bunun anlamı inci mercan değildir. Öyle mi? Bu nedir? Sizin için büyük nimetler demektir. Ha, büyük nimetler. Ne dersin ki ya bu işte para pul geçmez dersin. Para pul dersin. Anladın mı? Para pul mesela para pul. Para pul ikisini birden söylesin. Burada öyle dersin. Daha bunun mesela daha ne dersin? Gökte ne altın yağar ne gümüş yağar dersin. Öyle denir. Buradaki anlam ne? Sadece altın gümüş mü yağar? Yoksa hiçbir sana hiçbir yarar gelmez. Yani çalışmadığın zaman sana hiçbir yarar gelmez. Buradaki altın ve gümüş de altın gümüş demek değildir. Mecaz olarak bu şekilde. Ha, bu tamlama olduğum. Mesela ins tanınan bilinen demek. Cin hani şeyde ins ve cin dediğimiz zaman herkes. Bir başka anlamdır. Şimdi birisinde külü veşrebu dedik. Hani birisi kül ye demek, öteki iş demek. İkisini külü veşrebu dediğin zaman yeme bundan içme. Gelinceye kadar tamam mı? Bundan aynısı. İstifade et demek. Evet. Şimdi bunun ötesinde daha böyle birçok şeylerimiz vardı. Mesela bir şeyde ne içersin? Sofrada ne var? Ya baklava, börek her şey var. Halbuki yok baklava. Halbuki baklava da yok orada, börek de yok. Ama senin menün edeceğin gıdalar var demek. O anlam çıkıyor değil şimdi mi? Bunun gibi. Evet. Ama yani burada ihtiyacın karşılanması noktasında evet. Denizden yararlanmalarınız sizin inci mercan kadar kaliteli ve değerli şeylerdir demek. İkisini birden ifade ettiniz. İkisini birden ifade ettiğiniz zaman inci mercan demek değil. Anlam bir başka şey. Evet. İhtiyacınız karşılayacağınız tüm rızıklarınız, şey. Nimetleriniz oradan çıkar demek. Çıkar anlamında. Bu kelimeyi takmamak inci lazım. Ha, sözcükte bak. Tamlama halinde farklı bir anlama giderim. Şimdi bak size ben burada bir latife, bir deyim, evet. Bir şey getireceğim. Süremiz de çok kısa. Ha, evet, bak burada anlatayım. Yani çok kısaysa devamını da anlatayım. Çünkü evet. Bunu aradan sonra anlatalım. Peki, benim şey, aradan sonra. Yaptım. Ama evet. Unutmayalım bak öyle. Teşekkür ederim. Mizahlı bir şey anlatacağım da ondan. Tamam. Öyle. Değerli izleyenimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Sayın Yılmaz, birinci arada bir mizah anlatacağınızı söyledi. İnci mercan konusunda. İnci mercan. Şimdi önce cümleyi tamamlayayım. Tamına. Yani denizden inci mercan çıkar demenin anlamı her ikisinden, tatlı suyundan da, tuzlu suyundan da sizin yararınıza olan birçok şeyi elde edersiniz, elde edilir demek. Yani inci mercan çıkar demek değil. Anladım. Tamlama halinde buraya birlikte. Gelir. Bak şimdi şöyle anlatayım ben size. Bir beyit var, bir şiir var. Çok güzeldir. Ben ta yıllar evvel ezberlediğim bir şeydir. Bak, alimin her sözü lalu mercan incidir. Alimin her sözü. Bak, lalu mercan incidir. cahilin her sözü günde 1000 can incitir. Of. Çok güzel bir söz efendim ya. Bak tamam mı? Ben bunu çıkınca ezberleyeyim bari. Çok hoşuma tamam gitti. Evet. Alimin her sözü lalü mercan incidir. Cahilin her sözü günde 1000 can incitir. Vay be. Çok güzel. Şimdi burada söz evet güzel de bu ayetin açıklamasına da çok yardımcı bir şeydir bu. Bak şimdi. Lal, bu da bir taş cinsidir. Yakut, tabii, elmas bilmem şey, bir, yani kırmızı evet, bir taştır. La, ü, bed edatıdır şeyde, Farsça'da ve Osmanlıca'da kullandığımız bir şey. Yani alimin her sözü elmastır diyelim, yakuttur. Kıymetlidir. Öyle, öyle kıymetlidir. Mercandır, incidir. Bak mercan incidir. Evet. Mercan incidir diyor. Söz mercan inci mi olur? Hayır. Ama değerlidir. Değerlidir anlamında. Değerlidir. Ha. Aynı o değil ayetteki mi ifadeyi burada şey yapar. Cahilin her sözü de, değil mi? Günde 1000 can incitir. Evet. Ne kadar güzel değil mi? Kırar anlamında yani, falan değil mi? Bunu yani levha yapıp duvarlara, asmak tablo haline falan evlere asmakta da yarar var yani. Evet. İşte bu da bunu güzel hani şey yapar. Şimdi bu şeyleri konuyu açarken bazı ayetleri anlatırken falan biz mizah şeyi de söylüyoruz. Yani tabii böyle hani milleti tebessüm ettir evet, diye şeyler yapıyor. Evet tabii. Bu sünnetullah'ta var olan bir şeydir. Sünnetullah'ta var zaten. Şimdi bak. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Cenab-ı Hak İnnallâhe lâ yestahyî en yadrıbe meselen mâ bavûleten femâ fevgâhâ. Allah koskoca Allah yani. Hı-hı. Biz bu Kur'an'ı doğru anlayalım diye, tamam mı? Bir sivrisineği, basit bir sineği bile örnek vermekten çekinmez. Tamam mı? Evet. Hatta şimdi Cenab-ı Hak bir ayette yani bu Nahl suresinde çoğu dikkat etmez. Ya bu müşrikleri anlatırken, boşa çalışanları falan anlatırken işte hani ipini büküp söküp tekrar şey yapan kadın gibi kadına olunmasın falan gibi böyle bir şeyde yapılır. Evet. Şimdi Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman orada da güzel, doğru eğri de bu olay çok güzeldir yani. Bir sohbette işte mübarek şey yapmış da hani kadının bir tanesi, yaşlı kadının bir tanesi cennete girmek ben için hani cennete girecek miyim demiş de o mübarek de demiş ki koca karılar cennete giremez demiş. Latife olsun diye. Latife bak ne güzel değil mi? Evet, koca evet karılar cennete giremez demiş. Evet. Kadın ağlamaya başlamış falan. O mübarek de orada demiş ki orada yaşlılık yoktur demiş. Yani, oraya genç olarak gireceksin. Dert yok, tası yok, sızı yok, ağrı yok. Genç olarak demiş yani, tamam mı? Yani evet. Genç olarak oraya gireceksiniz demiş. Şimdi ve bu olaylar da işte gördüğünüz gibi olayları hatırda tutmasına vesile oluyor. Evet. Şimdi şöyle anlatayım. Burada bir noktayı izah edeyim. Sizlere ve değerli izleyicilerim. Arapçada iki türlü mizah sözcüğü vardır. Türkçede tek. Şimdi mizah ne demek? Mizah konuyu güzel bir fıkra şeklinde anlatabilmek yani şeklinde. Şimdi Türkçe şöyle çevirmişler şimdi. Mizah gülmece demişler. Gülmece diyorlar. Şimdi, bak şimdi mizah sözcüğü Arapçada iki tane mizah vardır. Birisi mim harfi M yani bir de Z harfi bir de H harfi. Evet. Bundan yazılan mizah lağım ve latife demek. Eğlence ve latife, şaka demek. Latife, yani evet. Yani Türkçedeki gülmece, güldürmece falan var ya. O anlamda. Bu mizah sözcüğü buradan şey yapılır. Güzel. Bunu kullanın. Ama İkincisi? İkincisi bir de vazaha sözcüğü vardır. Vazaha. Zehe. He. Vav harfi, dat harfi, bir de ha harfinden mizah. Bunun ismi aleti vardır. Mivzahtır da sonradan o mizah diye okunur. Bu defa vazaha açığa çıkarma, açığa koyma demek. Vuzuha kavuşturma demek. Vuzuha kavuşturma. Vuzuha kavuşturma tabii denir. Tamam. Mizah dediğin zaman da vuzuha, vuzuha kavuşturan alet demek. Tamam, o konuyu anlatacak. Konuyu anlatırken tamam en iyi anlatan nükteye mizah denir. Nükte tamam. En iyi nokta var ya böyle nükte, incelik diyelim. Anladım. O da konu. Şimdi hani hukukta vuzuha kavuşturma ya da siz tavzih kararı falan tavzih derler. Anlaşılmayan kararın tavzihi. Anlaşılan daha tavzih tavzihi. Yeniden daha iyi anlatılması, istedir açığa çıkarılması. Bu da mizah, vazaha sözcüğünden gelmedir İsmail'de. Mesela şimdi bizim geçmişimizde şöyle bakacak olursak mesela Nasrettin Hoca fıkraları bu cinstendir. Vuzuha kavuşturur. Yani vuzuha kavuşturur. Aydınlatıcı noktalardır. Doğru. Aydınlatıcı nüktelerdir. Mesela ben severim. Bektaşi fıkraların hepsi de yine aydınlatıcı fıkralardır. Aydınlatıcı. bir ders bu mizah şeylerindir. Evet. Şair Eşref'in hani şeyleri de aynıdır. Onun da aynı, yine Bayburtlu zihninin şeyleri de aynıdır. Yani böyle insanın kafasını çalıştıran, düşündürttüren böyle nasıl diyeyim ona, jeton düşürttüren şeylerdir yani. Evet. Bu mizah halidir. Bir de gülmece şeyi var. Biz de yaparken bu şeyleri lağu ve latife olanlarından değil, konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak esprileri yapmaktan çekinmeyiz yani. O şekilde onu da burada bir açıklamış olayım. Evet. Ve böylece şeye gelecek olursak, arkadaşımızın dediği, onu bağladık. İnci mercan, İnci mercan çıkar demek, kavuştum. Bildiğin inci mercan çıkar demek değil. Sizin oradan yiyeceğiniz, içeceğiniz, takınacağınız bir sürü menfaatınız vardır. İstifade onları edin. Oradan elde edersiniz. Aklınızı demek. Çalıştırın, istifade edin. Ha, tamam. Ben size müsahar kıldım diyor Allah-u Teala. O ayetlerdeki anlatılan da odur. O manada. Yoksa bildiğimiz inciyle mercanla alakası yoktur. Evet. Yani Allah tatlı sudan da mercan çıkar, inci çıkar falan da demiyor. Evet. Onu güzel da başarılı oldu. Ben. Gerçekten güzel oldu. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet, buyur kardeşim. Başka bir soruya geçiyoruz efendim. İzleyenlerimizden İlhan Biçici. Evet. Hakkı abim, Kur'an insanlar arasında sınıf ayrımı olmayan bir dünya hedeflerken, cennette insanların derecelendirilmesi, farklı ödüllere sahip olması sınıf ayrımı olmuyor mu diyor. Cennetteki derecelendirme bahsetmiştiniz daha önce programlarda da. Evet. O konuyu soruyorlar efendim. Şimdi kardeşim, şimdi Cenab-ı Hakk'ın ahiretteki derecelendirmesi sınıfla hiç alakası yok. Cenab-ı Hak dünyada, bunu çok öz olarak şey yapacağım, herkesi aklını birbirinden farklı yaratmış, gücünü farklı yaratmış. Ve öylece herkes bu dünyada zaten eşit değildir. Evet. Çünkü eşitlik adalet değildir. Bunu da hani böyle burada belirtmiş olayım. Cenab-ı Hak mutlak yaratıcıdır, mukayyet değil. Cenab-ı Hak her şeyi birbirinden farklı yaratır. Hepsini tek düze yaratsa bu bir acziyetin ifadesidir. Tamam mı? Tek düze yok. Tek düzelik yoktur. Onun için Cenab-ı Hak şöyle dünyayı şey yaparken bak Zuhruf 32'de Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Şu basit dünya hayatında onların geçimliklerini aralarına biz paylaştırdık. Evet. Biz. Birbirlerine işlerini gördürsünler diye biz onların bir kısmını üzerine derecelerle yükselttik. Ve evet. Rabbinin rahmeti onları biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Gördüğün gibi evet. Dünyada yaşarken de herkes birbirinden akıl, fikir, evet, bedensel tabii. Güç, kaş, gözüyle bir farklılıkları vardır. Doğru. Tamam mı? Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bu farklılıkları neden dünyada herkes birbirini işini görsün. Herkes birbirine işi düşsün diye. Evet. Bunlar, bu yönler kesinlikle bir keramet, üstünlük demek değildir. Hmm. Bak, üstünlük anlamında değil. Böyle bir şey yok. Tamam. Şimdi Cenab-ı Hak mesela şimdi şöyle bir olay var. Kesinlikle dünyada mesela sağlam adama verilen işi bir amaya vermiyor. Cenab-ı Hak yine böyle hizmetlerinde Kur'an'da şey yaparken mesela gözü görmeyene, ayağı tutmayana, hastaya vesaire bunlar müstesnadır der. Evet. Onlar gidemedikleri halde tamam mı? Savaşta. Onlar için bir sakınca yoktur der. Herkes savaşa gidecek ama görmeyenler gitmeyecektir. Doğru. Şimdi görmeyen de gidecektir diye zorlamaz. Evet. Külfet yok. Şimdi ahirette de herkes bu sınıf değil. Cennetlik sınıftır herkes. Ama dünyada yaptığının karşılığını fazlalığıyla alması lazımdır. Az yapan azını alacaktır. Tabii. Çok yapan da çoğunu alacaktır. Bu da hak ettiğini. Allah kimsenin evet. Ecrini zayi etmez. Ne duruyor hani Zilzal'ın son ayetinde? Kim ki zerre kadar hayır Zilli işlerse karşılığını evet. görür. Zerre kadar da şer işlerse onu şey yapar. Şimdi doğru. dediğim gibi sonra yine Cenab-ı Hak bak mesela yeri gelir az olabiliyor. Fetihten önce verilenler de fetihten sonra hani infakta bulunanlar aynı olmaz. Sıkıntılı yani anda. Kara günde yardımcı evet. olanla bol günde hani hiç, yani şey yapanın pek bir, olmaz. bir olmadığını, doğru. onların derecelerle üstün olduğunu. Evet. Bu neden özveriden kaynaklanan şey olduğunu. Şimdi yine ifade edilir. Eftalül amal ehmazüha. Amellerin en faziletlisi, en zahmetli olanıdır. Zahmetli olanıdır. Şimdi zahmet çekmiş bir adamla zahmet çekmemiş bir adamın hani evet. şeyi bir olmaz. Hani nasıldı? Yazın gölge boş, kışın çuval, Boş. Boş. Değil mi şimdi? Evet. Şimdi adam yazın hem gölgede hoş vakit geçirecek, yatacak. Kışında. Öteki de kışın onun ambarı da dolu olacak. Çuvalı da olmaz o yani. Nerede o bolluk? Bu sınıf ayrımı demek değildir. Tabii çalışmanın. Ama Allah, Cenab-ı Hak sünnetullah da dedim ki eşit işi yapmış, eşit şartlarda yapmış. Adamı Cenab-ı Hak ayıracak olursa o zaman olur. Ama ameline göre, dedim ki imanına göre... farklılıkları böyle farklı derecelendirmesi sınıf ayrımı yapmaz. Adaletsizlik olur o zaman. Dünyadaki zaten, değil mi insanlardaki derecelendirmede dediğim gibi dünyadaki sosyal çarkın dönmesi içindir. Dünyadaki sosyal şimdi çark. Şimdi adam fabrika kurmuş, ona ne lazım? Amele lazım. Tabii. Şimdi, o amele olmasa çalışmaz fabrika. Şimdi tabii. Bu defa amele var, ötekine varlık vermiş, ona da patron lazım. Yani ona da patron lazım. Ona da patron lazım. Herkes birbirine lazım yani. Evet, evet. Yani bu döngüyü de yani sosyal çark dönsün diye dünyada Cenab-ı Hak bedensel yönde, akıl, fikir yönüyle falan birbirinizi farklılık yapmış. Çok güzel. Bu yönlerde onun için adaletsizlik değil. Yani onu söyleyeyim. Yani cennetteki derece farklılıkları, sınıf farklılığı da demek adalet değil yani. Adalet için gerekli o da zaten. Şimdi ek yemeğe ek ücret her zaman... başarının ödüllendirilmesi gayırmada değil dediğim gibi. Onu da bildireyim. Çok teşekkür onu ederiz. Kısa efendim. Şey yapalım. Buyur kardeşim. Başka bir soruya geçiyoruz efendim. Hı. Yunus Özkul isimli izleyenimizin ses selamından sonra iki sorusu var. Evet. İkisini de okuyayım isterseniz. Buyur. Bakara 219. Rabbim sana hamrdan ve şans oyunlarından soruyorlar diye ayet var. Evet. Burada insanlar için menfaatler nelerdir şeklinde gibi bir şey var. Bir. İkincisi de ailede hiç engelli olmadığı halde çocukları engelli olan bir durumu nasıl açıklayabiliriz? Bu çok soruluyor diyor. Evet. Bu ilk soruyu soruyor efendim Yunus Bey kardeşimiz. Şimdi biliyorsunuz Bakara suresinde sana hamırdan evet, yani aklı karıştıran, örten şeylerden sorular derken faydası şimdi, da var diye. Evet, şimdi ikisine de büyük günah, bir de insanlar için bazı menfaatler vardır diyor. Hı. Fakat dünya ve ahirette günahları menfaatlarından daha büyüktür. Evet. Ve böylece hamrın yararları nelerdir? Falan evet, demiş. Özellikle. Şimdi bunları biz aslında şeyde teminde uzun uzun da yazdık yani oradan evet, da bakılabilirdi ama hani şey olsun diye öteki sorusuyla birlikte bunu da nazar aldık. Şimdi hamrın yararları yani içkinin, uyuşturucunun ne yararı var diyecek olursan şimdi bunun aslında biz de başkasından öğrenerek yazdık. Tıbbi bunu. Bir şey çünkü bu. Bu bizim bildiğimiz tıp ve sosyal, psikolojik falan bu başka uzmanların şeyi de. Tabii. O uzmanlardan aldığımız bilgiye göre içki ve uyuşturucunun yararı hakkında ticari kazanç sağlaması. İşte filmlerde şurada burada görüyorsun birbirlerini öldürüyorlar şey yapıyorlar. Çok kar sağlarmış. Yemeği hazmettirmesi, cinsel gücü artırması, sarhoşluğu süresince cimriyi cömert yapması. Yani fareyi bile aslan, kedi gibi yapması, korkağa cesaret vermesi, geçici olarak dertleri örtüp mutluluk vermesi gibi gibi yararların olduğu söylenebiliyor. Ama zararları daha fazla. Bunlardan daha fazla evet, noktada. Bu bakımdan. Şimdi öteki kumar diye bizim tabir ettiğimiz emeksiz kazanç, şans meşhur, oyunları. Şans oyunları vesaire. Şimdi onun da yararlarını... Kumarın menfaati, çalışıp yorulmaksızın bir şeyin insanın eline geçmesi. Bunun faydası bu. Çünkü kumar bir insanın elindeki malını yorulmadan, çaba sarf etmeden kolayca ve meşakkatsiz almaktır. Avantadan para kazanıyor. Muhtaçların ihtiyaçlarının sağlanmasına vesile olması da. Şimdi eskiden meysir de öyleydi. Meysir esas kendi menfaatine değil de Araplar bunu yaparlar ama... Derler ki şu işte kullanacağız, şuna yardım edeceğiz, şu işi yapacağız. Yani bunu şimdi bazı kurumlar var Türkiye'de. Kurumlar bir yemek tertip ederler. Bunun gelirini falan yere oyun vereceğiz, gibi, filan yere vereceğiz gibi. Tamam. Esas meysir böyle başladı. Evet. Yani Kur'an indiği dönemdeki meysir şimdiki gibi şans oyunu falan filan. Herkes değil, yarışıyor. Kendine değil, değil mi? Hedefi belli olan böyle bir şeydi. Falan okula yardım filan şimdiki gibi yani falan tamam, hastaneye yardım tarzında bir şeydi. Şimdi de hani böyle milli piyango, milli kumar, piyango, milli. Milli dini demek yani. Dini. Ne kadar kötü bir isim biliyor musun? Öyle Milli mi? Piyango. Yani şey sığmayacak yani insanın bunu yani devlet yetkilileri kaldırsınlar bunu. Yani zaten piyango desinler ama milli demesinler yani. Milli din olmuyor. Milli kumarcılık falan filan olmaz yani. Bunu kaldırsınlar, bunu şey yapsınlar. Şimdi mesela onun kuruluşunda da şöyle bir şey var. Tamam millet kumar oyunu birileri şey yapıyor da buranın bilmem kaçta kaçı falan yere Kızılay'a gidiyor, yetkililere gidiyor, çocuğuna falana gidiyor, filana gidiyor gibicesine. İşte bu şey var ya, işte bu tip yararı var. Bu tip yararı var. Bu tip yararı var yani bu şans oyunu öyle diyelim. Tamam. İşte şimdi böyle bir şey birçok bunlar gösterilmiş yani. Ancak onlar ifade edilebilir. Şimdi hatta işte demin bahsettiğim bu mesirde genellikle deve üzerine oynanırmış bu. Deveyi kazanan adam devenin etinden yemez ve onu ihtiyaç sahiplerine dağıtırmış. Kendisi mi başkanı dağıtıyor. Yani başlangıcı da mesirin yani Araplardaki yola çıkması şeyi de bu. Bunun yararı da bu. Yani kumarın adak yararı da. Adak kurbanı da öyle diyorlar. Adak kesen yemezmiş de adak kurbanı derler onu, ya. Bunu konumuza adak olmasın. Yani ona benzetir gibi oldu. Onun evet. Davası da bu olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet. Efendim bu sorumuz daha var Hasan Kayan Beyefendi. Şimdi hayır arkadaşın ikinci sorusu önemli. Hacen onu unuttuk kusura bakmayın. Şimdi. Evet evet. Burada arkadaş, sevgili hocam, ailede hiç engeli olmadığı halde çocukları engelli olan bir durumu nasıl açıklayacağız? Evet. Bu sorular çok soruluyor. Şimdi yine burada bir mizah şey yapayım şöyle. Bu tip şeylerin iki çıkar yolu var. Tamam mı? Vatandaş bu tip olayı ya Allah'ın üstüne atar suçu ya da şeytanın üstüne atar. Evet. Hiç kendisinde aramaz. Aramaz yani. Kendimizde aramayız. Yani enteresan şey bu. Yani ailede hiç engelli yokken engelli çocuk doğmuş. Yani irsen yokmuş. Ama genetik bir şey olmamasına rağmen burada sakat doğdu. Bunu nasıl açıklayacağız? Tamam bunun en kısa yolu dediğim gibi Allah böyle yarattı. Allah böyle verdi deyip Allah'a etme. Ya da hani kötülük yaparlar. İşte bunu da şeytana uydum. Bunu şeytanın üstüne atma. Yani cahil kitlenin şeyi bu. İzah, şimdi kardeşim var. Bunun izahı falan şöyle şey. Cenab-ı Hak sistemini mükemmel kurmuştur. Bunu Ahzab suresinin 72. ayetinde defalarca da açıkladık. Evet. Allah biz inna arazal emanete ale semavati vel arz. Allah bütünlüğü, mükemmelliği yere, göğe, dağa, taşa her şeye yazdı. Allah'ın yaratışında herhangi bir fütur, bozukluk, şu bu yoktur. Allah'taki sistem mükemmeldir. Tamam mı? Şimdi bir böyle bir ailede özetleyecek olursak bir ailede çocuk sakat doğduysa onun birinci sebebi anasında babasında aranır. Onun suçlusu odur. Yemesinde, içmesinde, kullandığı ilaçta vesaire. İkincisi çevresindedir. Yaşadığı ortamdadır. Anlatabildim mi? Ne diyeceğiz? Manyetik ortamlarda vesaire yaşar vesaire şey yapar. Üçüncüsü kütlesel olarak yaşadığımız dünya. Ozon tabakasımızı delmişler, güneş ışınları, radyasyon vesaire falan filan veyahut da orada nükleer santraller, nükleer bombaların patlaması, nükleer üretimler, şunlar bunlar hep bunlardır. Evet. Bunların sebebi de bunlardır. Kesinlikle Allah'ın yaratışında bu suyu Allah'a yüklenmez. Önce ana baba ne yedi, ne içti, ne ilaç kullandı o? Hangi ortamda yaşadı? Şimdi bütün mesele bu. Bu bir Allah'ın musibetidir. Bunu biliyorsunuz. Biz daha önce birkaç defa bazı şeyler anlattık. Neydi? Şimdi Zümer suresinin bir ayeti vardı değil mi? Zümer. Size musibetten isabet eden şeyler. Evet. İşte kendi ellerini kazandıklarınız yüzündendir. Evet, çoğunu da affediyor. Evet. Yani aslında insanlık, yani bunları değil yani, bunların bin katını, on katını bilmem ne kadar hak ediyor ama tamam mı? Çok az bir kısmı. Cenab-ı Hak hepsini de şey yapmıyor. Neden? Burada hani bir şey vardı. Yine bir başka ayette hani, yeryüzünde, karada ve denizde fesat, kargaşa ortaya çıktı. Allah bunun sebebinin de bazı şeyleri tattırayım da dönsünler diye. Öyle değil mi? İyiliğimiz için. Yüzeyekahum bazallezime abiliyor. Tamam mı? Leallehum yarcun. Dönerler diye. Dönerler diye. O onun için bunların şeyidir. Onun için ne yapması lazım? Bak şimdi bunları şey yapalım. Burada Müslümanların yine dikkat edeceği vesaire şeyler var. Bakara suresinde bir ayet var. Yani daha doğrusu bir pasaj var orada da. Oradan biz biraz bilgilendireyim. 155-156'da kesinlikle biz korkudan, açlıktan bir şeylerle ve mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiklikle sizi zayıf düşüreceğiz, imtihan edeceğiz. Evet. Kendilerine bir musibet geldiği zaman biz şüphesiz Allah'a aitiz ve yalnız ona döneceğiz diyen şu evet. sabredenlere de müjdele. Evet. Bu çocukların sakat doğması, daha başka diğer insana gelen musibetler ile Allah bizi dener. Dener musibet. Şimdi bakın bizi nasıl deniyor. Bakın kardeşim işte bunu ben bir ara biraz anlattıydım. Anlatmıştınız önceki programlarda. Bak. Şimdi bu çocuğun doğması musibet. Evet. Allah da diyor ki böyle musibetler başınıza gelir. Gelebilir. Hı. Bunlarla imtihan edilirsiniz. Evet. Böyle bir musibet başınıza geldiği zaman ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Bak, burada. Tamam mı? Evet. Sabredeceksiniz. Sabredeceksiniz. Ve inna lillah ve inna ileyhi raciun diyeceksiniz. Bak evet. Arapça söyledi. Biz Allah'a aitiz. Evet. Ve Allah'a müracaat edeceğiz diyeceksiniz. Allah'a müracaat edeceğiz. Bir musibet geldi. Tamam mı? Bak bir musibet geldi. Çocuğun sakat olduğu vesaire. Ne yapacak mısın? Sabır. Sabredeceksin. Ve inna lillah ve inna ileyhi raciun diyeceksin. Evet. Tamam. Allah'a müracaat. Allah'ın yapacağı bu musibet geldiği zaman böyle diyeceksin. Bu musibetler nereden geliyordu? Kendinden geliyordu. Evet. Hiçbir zaman için Allah'tan gelmez. Bütünlüğü çünkü yaydı. Ha, tamam. Allah'tan gelmez. Allah her şeyi musibetsiz yaratmıştır. Doğru. Tamam. Evet, kural bu. Bu ara buradan hocalarımıza, milletimize bir küçücük bir şey daha hatırlatayım. Okuduğumuz ayette 155-156 Bakara'da evet. Ve naksın minel envali vel enfusu ve semerattir. Evet. Ve naksın. Nakıs sözü. Evet. Mallardan, ürünlerden, canlardan. Ürünlerden, canlardan eksiklik ile. Bakın bu klasik şey öyle bir şeyimiz bozuldu ki noksanlaştırma diye çevrilir oldu. Bakın. Noksanlaştırma değil. Noksanlaştırma değil. Noksanlık. Noksanlaştırma ingastır. Buradaki nakıstır. Eksik. Allah kimsenin malını, mülkünü kendisi noksanlaştırmaz. Kimsenin canını, toprağını vesaire böyle kimseye musibet vermez. Kimse Allah'a suç atmasın. Gelen musibetlerin hepsi insanların kendi elindendir. Dediğim gibi ama kendi anasından, babasından, kendi elinden, çevresinden vesairedir. Çevresinden, evet. O zaman burada ne yapılacakmış? Sabır. Bu noksanlıkla karşılaşırsa, sabır. Bir belaya karşılaştırırsa, maldan, candan bir şey olursa ne yapacakmış? Sabır. Artı? Artı. Allah'a. İnna lillah ve inna ileyhi raciun demek. Tamam mı? Çözümü bu. Bunu da burada ver. Siz karşıya bakıyorsunuz. Vakit durumunda. Vakit çok bir dakikamız kaldı. Bir dakikada onu olmaz. Toparlayıverelim bu konuyu da. Evet. Evet. Evet. Öyleyse bunu şöyle anlatayım. Sabır direnme demek. Ya yani miskin miskin tamam başımıza geldi çekelim ne yapalım işte Allah'tan geldi demek değil. Evet. Tamam? Bu çok yanlış bu anlaşılıyor. Bu sabır tabii. Direnme demektir. Direnmek. Direnç gösterme demektir. Sineye çekme demek değildir. Evet, kenara bir. Çekilip de oturup. İki, inna lillah ve inna ileyhi raciun. Bir Arap deyimidir. Biz bu kralın ülkesinde yaşıyoruz. Biz bu sıkıntıyı krala götüreceğiz demektir. Evet. Biz Allah içiniz demek. Allah'a döneceğiz demek. Biz bu başımıza gelen belada her türlü hakkımızı arayacağız. Evet. Kanuna, nizama gideceğiz. Anladın mı? Kanuna, nizama kanuna, gideceğiz. Kanuna, nizama hakkımızı arayacağız. Suçlularını bulacağız, suçlularını cezalandırtıracağız demektir. Çok güzel bir anlam. Tamam mı? Anlamı çok güzel. Suçlularını cezalandırtıracağız. Buna kimse burada çocuğu sakat olan adam doktora gidecek. Doktor bey bu benden mi değil mi? Benden mi kaynaklanmış? Eşinden evet. mi kaynaklanmış? Yoksa çevrenden mi kaynaklanmış? Bunu bulacak, gidecek. Eğer ki çevresindense, ülkesindense, dünyadansa, evet, yani atmosferin bozulmasına, yani ne diyeceğiz, ekolojik dengenin bozulmasına sebep olanlarla mücadelesini verecek, hakkını arayacak. Bu, evet, da bu demektir. Yapılacak bu olan şey de budur kardeşim. Tamam mı? Evet. Çok güzel oldu başkanım, evet, efendim. Bu da bu demektir. Yoksa sineye çekmek değildir. Evet. Ne yazık ki şu anda dünyada bu tip şeyler vardır. İşte nükleer santraller patlar. Evet. İşte ta Karadeniz'in yarısı kanserleşti. Bilmem, kimse hakkını aramadı. Anlatabildim mi? Müracaat, kimse Allah'a müracaat etmedi. Etmediler. Kimse şey yapmadı. Sineye çektiler. Bu vardır. Ve bununla da, evet, üzülerek söylüyorum. Evet. Mesela bu tip şeylerle, çevre konularıyla da ilgilenler. Üzülerek söyleyeyim. Mesela başta Greenpeace dedim, Yeşil Barışçılar. Kimler? İçinde kaç tane Müslüman var biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Tabii yok da ondan yani. Yok değil mi? Evet, tamam mı? Evet. Onu da yabancılar, Müslümanın yapacağı şeyde. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Müslümanlar diyecekken, tamam mı? Biz Müslümanlıklarını, evet, iptal, tamam, ediyoruz. Orada, tamam, yapıyorlar. Tamam kardeşim, tamam. Evet. O da öyle yani. Çok teşekkür ederim. O da dediğim gibi bu kardeşimize, evet, anadan babaya da arayacağız, çevrede arayacağız, ülkede, evet, arayacağız, evrende arayacağız. Hepsini insan bozmuştur. O olay insanların yüzünden meydana gelmiştir. Sağ olun efendim. Çok teşekkür, yani, ederiz. Evet. Oldu kardeşim. Ağzınıza teşekkür, sağlık, ediyorum. Bu haftalık süremiz de sona ermiştir. İnşallah haftaya tekrar buluşuruz efendim. İnşallah. Allah'a emanet olun. İnşallah. Allah'a emanet olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftalık süremiz sona ermiştir. Allah'a emanet olunuz efendim.